Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Akibat Grogoti Lemai Tonggo. Sebutai jenengku Pardi. Omahku ing wilayah Kabupaten Tuban. Iki cerita pengalaman lan iso diarani wadi ing keluargaku. Amerga tak critake supaya dadi sesorah lan pangeling-eling kanggo jimatres-jimatres kabeh. Bapakku jenenge Karmin. Aku lahir kurang luwih taun 1950-an. Dilairake sangka keluarga kang melarat orang duwe apa-apa. Paribasane sedina mangan sedina ora. Nyambut gawe wong tuaku buruh tani lan garap lahan persil alas. Dulurku limo, wedok telu lanang loro. Mergo jaman semono golek pegawian yo angel, gaweku yo melu buruh-buruh kadang melu wangon nenggone wong sugih-sugih. Saking judheke dulur-dulurku padha merantau ing Surabaya, Jakarta. Mergo ora duwe pengalaman mergawi, dulur-dulurku sing wadon malah klebu mucikari. Lan bapakku dhewe wektu kuwi ya kurang ngerteni sing jenenge agama. Bapakku wektu iku ngajak Pak Sali budal ning Bledug Kuwu daerah Purwodadi. Saperlu golek sisik melik sapa ngerti iso ngrubah nasib. Sakjroning golek pambiyantuning iblis, bapak ora crito keh-keh piye lan piye isone tekan kono. Lan nganti kelakon sing dikarepake. Cekake crita mangkene. Suwe ning suwe iso diarani makmur wong tuaku. Udakara taun 1975. Bapakku wis iso tuku sapi, sawah, kebonan lan iso mbangun omah. Jaman semono iso tuku-tuku kaya mangkono. Yen ora wong duit-duit akeh ora bakal iso. Mergo iso mangan bae wis seneng. Wektu lumaku sampe-sampe bapakku iso tuku sawah-sawah pirang-pirang panggonan. iki bibit kawite. Rumangsa duwe wong tuaku duwe sifat sombong lan nganggu sakarping dhewe. Sampe angger tuku lemah mesti gegeran lan tukaran karo tangga. Tangga galeng, tangga tritis lan tangga liya-liyane. Mergo senengane bibrik tanahing tangga. Sampe-sampe paribasane ana wit-witan mangklung ing dhuwur lemahe wae ora oleh apa meneh ciblok ing godhong-godhongan. Saking sombonge wong tuaku mergo wis iso tuku kaya mangkono, aku dadi anak rumangsa isin. Krungu rasan-rasaning para tangga. Bapakku tak kandhani ya ora digawe. Saking budheke pikirku aku mlayu teko omah mondok ning daerah Lamongan. Pitung taun nggonku melu pesantren, bapak lan kelakuan isih ora iso mari-mari. Kala taun 1987 bapak kula rasuwi dadi kembanging dayang. Aku mulih melu ngrumat bapakku sing ora iso apa-apa. Meh sangang sasi lorone. Sing ora iso waras ditambak-tambak kene ngendi wae. Siji-siji sawah tuku ning kadol kanggo nambake bapakku. Akhire bapakku kapundhut. Dino jemah legi. Mergoning daerahku isih kental mitos-mitos. Mula, wong yen jemah legi mati kudu dikemit. Layon sak metoro dino kui disolati lan digawa ning kuburan. Bareng jenazah bapak kuarep dilebokke ing luangan. Aneh. Luangan sing wis diukur karo para penggali kubur ki mau ya pas. Neng jenazah bapakku dilebok ke kuburan, kok yora sedeng-sedeng. Aneh pancen, sampai ping limo, bola bali ngelebok ke jisiming bapakku, neng yora iso-iso. Dibarengi udan rimis-rimis bledek ngayu woro, akhirnya dibosok jenazah bapakku dilebok ke luangan, ditepuk sikile banjur dikubur. Sakwise kuwi aku isih duwe kewajiban. Ya kuwi nunggoni kuburaning bapakku suwene 40 wengi. supaya ora diganggu lan disalahgunakake karo wong-wong sing ora tanggung jawab. Mergo jarene wong-wong, nek sapa wong mati ing jemah legi kuwi, morine ya kenek digawe jimat, cumplunge kenek digawe sugihan. Mula jagani sing kaya mangkono kuwi, yen mati jemah legi kudu dikemis. Giliran malam, aku karo Pak Dekasian, karo Suliono, lan koncoku soko pondokan, Rohman jenenge. Ngemit ing kuburan desa kang jarake, karo desa lumayan rada adoh. Wong papat jogo, nganggu dilah gas ponto Petromak, mergo wanci kuwi durung ana listrik. Angin sumilir, adem nyenyes, mlebu sungsum mergo wayahe labuhan. Dilah gaspon sing ketrak angin sok-sok kadang mobat mabit arep mati. Le, dilae iki mbok aling-alingi apa kono lho ben ora mati ngono lho. Iya, De. Wong papat grenang-greneng ngomong ngalor ngidul. Jam siji bengi kari aku sing melek. Aku nyawang kimo tengen mung anane Maesan sing tak sawang-sawang kaya awi-awi merinding mengkorok jitokku mergo ing tengahing kuburan. Lirih-lirih krungu swara-swara kewan wengi. Yen tak rungok-rungokke mangklah nambahing diri sing atiku lan cupeting atiku mergo keweden. Meripatku tak aliki menyang kuburan anyar yo kuburane bapakku. Mak dek neratap jantungku kaya pedhot-pedhoto. Kaget mergo mangerteni wujutan kang gibrat getih lungguh dingkluk. Tak sorot lampu senter ora mekan, mung katon remeng-remeng yen ana wong ndoprok ing dhuwuring kuburaning bapakku. Aku mikir ning jero ati, iki mesti wong arep sing nyolong layon iki. Wedi kura karu-karuan, banjur tak gugah Pak Likku lan kanca-kancaku. Lek, tangi lek, kagak kae ora poleh. Ana wong ning dhuwure kuburane bapak ngundang maling lek. Pak Likku kaget, tangi jenggirat. Banjur niliki kuburaning bapakku. Bareng tekan kono jebule ora ana apa-apa. Kedadian-kedadian sing kaya mangkono kuwi saben wengi aku diweruhi nganti telung dina suwene. Malam papat, limo, enam ora ana kedadian apa-apa. Giliran malam pitung dinane. Sore akeh wong sing do ngancani sing tunggu kemit. Ning saya dalu do padha pamit. Aku lan koncoku teko pondok ditinggal Pak Lik njupuk kopi ning omah. Tak sawang jam tangan kuis jam 12 luwih 15 menit. Ora let suwe aku dikagetake swara kukuk beluk ing wit dhuwurku. Mak gedabu kratak-kratak kaya enek pangwit sing ceblok. Aneh. Bareng tak goleki tak senter mrana mrene, kok dilalah yo ora ana apa-apa. Kaget pura karu-karuan. Mak deg jantungku kaya pedhot-pedhot. Sikil kuwel-welan. Ana wong nganggo sarwa putih lungset ing dhuwuring kuburaning bapakku. Karu meneng lan sajake buanter sambat kaya kelaran. Kuwi sapa? Wong iku mung meneng wae. Rohman koncoku pondokan ngomong. Kang, piye iki? Awak dhewe mung wong loro. Wedi aku, Kang. Ngundang maling, Kang. Rasa wedi. Ayo diwanek-wanekke. Iki wis tugasku, tugase anak. Sampean maca ayat-ayat Al-Qur'an kono lho. Tak wanek-wanekke. Aku merki wujudan iku. Saiba kagetku. Wong iku ndangak nyawang aku jebuling bapakku. Raine wis sajur karu-karuan. Bapak, bapak, anakku, tulung ana bapakmu iki. Aku kaya-kaya dicepit lemah, kaya-kaya bumi ora gelem trimo aku. Aku entuk paseksan sing kaya ngene. Apa kabeh iki jawabing lelakon sing tak lakoni ning donya le. Aku weling jalukno sepura karo wong-wong sing tak larani. Kaya lemah sing tak pibriki kae balekno ajale ya le. Bapak, bapak ora usah ganggu gawe marang aku lan keluarga. Aku rumangsa isin, Pak. Kabeh keluarga mergo sampean iki dianggep dadi memedi. Mula aku jaluk karo sampean. Alami dhewe beda sampean balikno ning alam liya. Ya bapak, ora let suwe ilang wujudan iku. Lega rasane atiku. Teko kaduan tak sawang pakliku karo nggawa tremos wadah kopi. Tekan kuburan kono dikonconi tonggo-tonggoku wong papat. Pancen rumongso isin aku karo keluargaku. Sakwise matine bapakku wong-wong desa padha keweden mergo jarine bapak dadi memedi. Sakbubare iku tak critakne lelakon iki sing tak alami karo paklik lan keluarga go bapak yai pengasuh pesantrenku. Aku dijaluk supaya ajek kirim donga lan supaya apa kang dadi pesening bapak supaya diestokke. Ya kuwi njaluk ka sepura kabeh kelakuane bapakku. Kabeh kuwi minangka kanggo pepenget kaya aku lan jimatres-jimatres kabeh. Jarine Pak Yai. Sok sapa wae wonge sing sombong mergo gumedhi wis rumangsa sugih iso tuku apa-apa. Mergo wis sugih lan seneng apa meneh ngrogoting lemahe tangga. Mongko besok yen mati bakal dicepit bumi. Bumi ora bakal gelem nrimo jisime. Muga-muga lelakon sing tak alami iki. Iki minangka pangiling-iling aku lan kabeh para jimatres-jimatres supaya padha sadar yen urip iki mung sepisan. Aja duweni sifat sing kaya bapakku kuwi. Kabeh jeneng tak samarke supaya ora ndadekke fitnah. Saka aku dulur Jimatres Jono bersama tim Jimat.